Czasami milczysz i uśmiechasz się. Patrzę w twe oczy, nie rozumiem nic. Mam tego dość, irytujesz mnie. Chcę twojej krwi, jak Krzyński.